Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Bizsiz Olmaz da tekrar beraberiz. Bugünkü konuğumuz Şehir Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde doçent doktorluk yapan Ferhat Kendel. Kendisi TESEV'in hazırladığı yeni anayasa sürecini izleme raporu, ikincisi olan raporun yazarlarından biri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu raporu sanırım bu ikinci izleme raporu, yeni anayasa sürecini izleme raporu. Bu raporu hazırlarken neyi hedeflediniz, ne beklentiniz vardı bu raporu hazırlarken? Şimdi bu anayasa başlarken aslında çok büyük umutlar vardı. Yani bu referandum, hatta öncesinden başlayıp referandumda işte bir takım rötuşlar yapılıyordu. İşte arkasından da yeni bir anayasa hayal ediyorduk. Aslında bütün toplum olarak, belki ilk defa olarak çok uzun zamandır işte toplum kendi kendine kendisinin anayasasını yapacak diye bir ruh hali doğdu. İşte 27 Mayıslar, 12 Eylüller vesaire gibi bütün o darbelerin anayasasından sonra toplumun katılacağı, işte siyasal partilerin daha aktif olarak katılacağı bir anayasa olacaktı bu. Ama işte istediğiniz kadar siz toplumun falan deyin, siyasal gerginliklerin, gerilimlerin, devlet toplum gerilimlerinden bağımsız bir ortamda hiç yaşamıyoruz. Öyle bir vitrin fanus içinde falan yaşamadığımız için hayatın acı gerçekleri de var. Dolayısıyla TESEV biraz bu anayasanın toplumsallaşması, toplum içinde tartışılmasını güncel tutmak, bunu sıcak tutmak. Çünkü için, gündemden tamamen dışarıda kalmış aynen. Vaziyette. Çünkü başka bir mesele, herhangi bir mesele, işte spesifik meseleler, laiklik meselesi, Kürt meselesi, ki bunların hepsi aslında anayasayla doğrudan ilgili meseleler belki, ama bunların bir tanesi bizi anayasadan uzaklaştırabilir. Dolayısıyla bir tür izleme, yani inatla aslında belki işte ne oluyor, siyasal partiler ne yapıyor? Uzlaşma komisyonunda ne yapılıyor? Partiler orada ne diyorlar? Toplum ne düşünüyor? Sivil toplum örgütleri, işte diğer herhangi bir inisiyatifler vesaire neler düşünüyorlar diye bir inat şeyi aslında biraz da. Yani özellikle dikkati anayasaya yakınmış tekrar bir çekmek için. Peki baktığımızda yani bu izleme raporu kapsamında öne çıkan çarpıcı sonuçlar var mıydı? Yani bu süreci izlerken neyle karşılaştık aslında? Yani farklı düzeylerde farklı şeyler var. Bir tanesi mesela bana göre benim bu raporla işte içinde hissettiğim şeylerden bir tanesi. Hakikaten toplumun oldukça geniş ve çeşitli kesimleri çok fazla ilgileniyorlar anayasayla. Yani işte bir şekilde dertlerine çözüm olacak bir belge istiyorlar. Bu tabii herkes dertlerime çözüm derken kastettiği şey farklı belki. Yani bu kendisine çözüm derken aslında başkasına belki çözümsüzlük de getiriyor olabilir ama bir tür sihirli bir değnek, sihirli bir formül tarafı var anayasanın. Yani bu böyle doğru değil tabii. Anayasa sihirli bir değnek değil ama şu umudu besletiyor olması açısından çok önemli. Evet, yani bir şey yaparsak belki çözüm olabilir. Belki çözüm olabilir umudu. Bu açıdan çok, bence çok önemli olan bu. Sivil toplum kuruluşları da bunu yansıtıyorlar. Yani işte kimi sivil toplum kuruluşu var, işte Gongo denilebilecek, işte o biraz devlet güdümlü veya işte devlet ideolojisi güdümlü bir takım sivil toplum kuruluşları. Onlar da işte kabaca 12 Eylül anayasından bile bazen hatta daha geri denilebilecek taleplerde bulunuyorlar. İşte aman hiçbir şey değişmesin, hele işte en kritik alanlardan biri başlangıç ilkeleriyle ilgili olan şey. Hiç değişmesin. İşte mesela o birilerinin değişmesin demeleri beklenebilir bir şey. Bu kabaca bir toplumun düzenini savunan, biraz daha böyle muhafazakar asla dindar anlamda falan söylemiyorum. Yani Kemalist muhafazakarlık da söz konusu burada belki daha da çok. Bunların işte o başlangıçtaki maddeler değişmesin derken söyledikleri beklenebilir bir şey. Ama bir yandan ilginç olan, bu kadar ağır ideolojik bir bombardıman altında yaşayan bir toplumun bir sürü kesimi, bir sürü sivil toplum kuruluşunun tam da bu değişmez denilen ilkelerin değişebileceğini kabul ediyor olması. Bunu işte bir şekilde dile getiriyor olması. Ve işte dediğim gibi buradan aslında bakarken bir sürü gene sivil toplum kuruluşunda, sivil toplum içinde, toplumun içinde oldukça farklı sesler dile geliyor. Yani aynı şekilde belki formüle edilmiyor ama işte ana dil konusundan tutun yerel vatandaş tanımlarına, işte benim için mesela çok çarpıcı olan şeylerden nasıl diyeyim, yani belki sosyolojik olarak böyle bir takım gözlemler yapabiliriz de bunu siyasi dile de tercüman olan bir takım meseleler var. Mesela işte ekolojik anayasa platformunu örnek vereyim. Ya bence Türkiye'nin son yıllarda ürettiği belki en muhteşem ürünlerden biridir. Mesela o bir sivil inisiyatiften gelmesi açısından doğanın bir hak sahibi olması. Yani işte modern insanın bütün o mahvettiği işte çevre, yani modern insan sadece çevreyi mahvetmiyor. Aslında insanı da mahvediyor. Yani işte onu kötü binalara sokarak, betonlara sokarak, tarım alanlarını yok ederek aslında kendi geleceğimizi de karartılıyor. Dolayısıyla ekolojik anayasa platformundan mesela, yani diğer bir sürü kıymetleri bilinmesi gereken çok fazla öneri vardı. Bu daha dikkat çekici olduğu için. Bu vizyon sahibi bir öneri olmuş. Bu çok önemli. Ya, çok radikal, çok yeni bir şey bu. Ve çok insanları çok kolay aslında ortaklaşabileceği de bir şey. İyi anlatılırsa gerçekten acısını çok yakın buram buram hissettiğimiz mesele olması açısından. Komisyon nasıl görüyor bunu? Yani bu öneri onların karşısına gidiyor. Yani sizin bu izleme raporunuzda biraz bu kısım da var. Evet. Yani işin aslında orası biraz daha açıklık tarafı galiba. Orası biraz her ne kadar aksi idealisi, orası biraz kapalı kapılar ardında kaldı aslında. Yani oraya dışarıya ancak işte gıdım gıdım bir şeyler sızıyor ve orada sanki şöyle bir izlenim var. Komisyon dışarıdan gelen talepleri değerlendirdiklerini söyleseler de komisyonun tarafları, basına yansıdığı kadarıyla aslında oradaki tartışmalar daha çok sanki işte MHP, CHP, AK Parti, BDP arasındaki parti kimlikleriyle olan bir takım tartışmalara çok benziyor. Evet, sanki buna vurgu yapmışsınız aslında raporda. Yani o siyasi partilerin kırmızı çizgilerini toplum taşımıyor bir yandan. Evet, yani evet. Tartışmalar belki kapalı kapılar ardında bu kırmızı çizgiler içinde kalıyor ama verilen önerilerde bu kırmızı çizgiler yok. Tabii. Yani aslında uzlaşılabilecek alanlar da sanırım böyle. Yani siz başka uzlaşılabilecek alanlar görüyor musunuz? Yani bu doğa hakkı dediğiniz tabii, mesela başka şeyler de çıkıyor mu öyle? Yani mesela bunu en basit ve kolay nasıl, yani daha anlaşılabilir nasıl anlatırım bilmiyorum ama yani şimdi örneğin ben Kürt olduğumu varsayayım ve işte şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikaları altında işte inanılmaz baskı yaşadım, kimliğimi yaşayamadım ve dolayısıyla bugün artık bunu rahatlıkla yaşamak istiyorum, ana dilimi konuşmak istiyorum, ana dilimle eğitim almak istiyorum falan diyelim. Devletin bana işte insan muamelesi yapmasını istiyorum. Şimdi bu çok spesifik kültürel kimlik talebine benziyor, değil mi? Yani şimdi dostum, ama ben bunu dile getirdim, bir sürü insan öfkeden deliye dönüyor. Yani sen nasıl böyle bir şey dersin, vatanı bölmek falan. Halbuki başka bir yerde bir takım insanlarda çok benzer taleplerde bunlar. Mesela kadın, işte cumhuriyetçi kadın kimliği, mesela Atatürk yetiştiği kadın nesiller. Kadınların kimliği de aslında bayağı benzer bir sorun aslında. Tabii. Şimdiye kadar kadınlar gayet ataerkil, işte militarist bir takım politikalar içinde gayet hor görüldü o kimlik. Kadın kimliği konuşmaktan başka çaresi var mı? Ben kadın kimliğimi tanımak istiyorum. Bu devletin işte benim için özel bir takım fırsat eşitliği gibi liberal bir takım taleplerden tutun işte şeye kadar, nasıl diyeyim, pozitif ayrımcılığa kadar gidebilecek örneğin bir takım talepler. Bu Kürt kimliğinden farklı bir şey değil ki. Değil, evet. Baktığınız zaman. Veya eşcinsel kimlikler. Yani işte eşcinselliklerinizden gayet aman ahlakımız bozuluyor işte falan deniyor. Örneğin eşcinseller sokaklara çıkıp bir zaman bir takım yürüyüşler yaptığı zaman. Ama bir yandan şöyle düşünürsek aslında o kadar dayatılmış bir o hani militarist, Türkçü, milliyetçi bir takım ater kimlikler diyoruz ki aslında onlar da mağdur olanlar. Yani şimdi dolayısıyla burada belki şu çıkıyor ortaya. Yani mağdurlar ortaklaşıyor gibi. Mağdurların ortaklaşabileceği bir dili bulmak mümkün aslında. Tam da bu anayasa tartışmaları için. Anayasa tartışmalarının bence en ilginç taraflarından biri de bu. Yani belki komisyonda da en önemli şeylerden biri bu. Komisyon içinde bir takım insanlar belki de bir takım şeyi pratik ediyorlar. Bir takım şeyi tecrübe kazanıyorlar. Konuşmayı tecrübe ediyorlar. Ve işin daha da önemlisi biz aslında toplum olarak bunu tecrübe ediyor olabiliriz. Tabii bu mükemmel şekilde yürümüyor çünkü or taraftan bu tarafa çok fazla şey gelmediği için, akan nasıl bilgi gelmediği için biz o tartışmayı çok daha güncel tutamıyoruz. Başka şeylerin içinde kaybolup gidiyoruz. Evet, aslında raporun ilk kısmında da süreci de değerlendiriyorsunuz. Hatta sürecin kendi kendine belirlediği bazı noktaları yerine getirmediğinden, yani işte önce ilkelerin belirlenmesi ve bu ilkeler belirlendikten sonra maddelerin tartışılması gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani hani kapalı kapılar, çünkü başta çok bir umut vardı, sivil toplum böyle katkılarda bulundu ve bunların kayda alınacağını düşünerek bu katkıları yaptı. Şimdi tabii biraz daha sorunlu gözüküyor. Yani işte ilkeler tartışılabiliyor olsaydı aslında, yani en azından işte ya biz bir araya geldik ve şu temel meseleler üzerine anlaşıyoruz. Arkadan işte bir takım rötuşlar yapabiliriz. Mesela ne bileyim işte az önce verdik örneğini. Kadın kimliği, Kürt kimliği veya işte dinsel kimlikler, başörtüsüne ilişki falan. Bunların hiçbirisinden bahsetmeden mühim olan özgürlükleri anlatabilmek. Yani ilkesel olarak bu toplumun artık sıkışmış o cenderelere, işte bir takım resmi ideolojiler içine endoktrinasyonla her şeyi görmeye çalışan bir takım anayasa vesairelerden anayasaların dışında ilk defa olarak paylaşabilir miyiz acaba bir takım özgürlükleri diye yola çıksalardı örneğin. Herhalde o işte arkadan gelecek isim vermeden, yani Kürtler, kadınlar vesaire vesaire, evet, demeden belki de sağlanabilecek bir takım maddeler, oluşturulabilecek maddeler olabilirdi ama işte oralar konusunda herhangi bir anlaşma yapmadılar. Yani orada herhangi bir konsensüs oluşmadı. Çünkü muhtemelen bu toplumun evet açılmak isteyen, daha işte önün açılması isteyen toplumsal aktörler, toplumsal hareketler var. Ama bir yandan çok korkan bir toplum var aslında bir yandan. Tam da yani hatta aynı insan bedeninde bulunan durumlar bunlar. Bir tarafımla bir özelliğimi savunmak, tanınmak istiyorum o özelliğimi ama aynı anda bir başka tarafımda korkuyor. Yani işte mağdurlar o yüzden bir araya gelemiyor diyoruz mesela. Bir tarafından inanılmaz endoktrine olmuşum çünkü bu devletin okullarından geçmişim. Bir yandan da ya da ne bir şiddeti öğrenmişim orada. İşte otoriteyi öğrenmişim. Otorite gibi davranmayı, benden başka kimseye tahammül edememek gibi bir şey öğrenmişim. Bir yandan taleplerim var. Bu ikisi o kadar çok çatışan durumlar ki. Dolayısıyla başkası benim dışımda birisi kimliğini talep ettiği zaman, kimlik hakkı talep ettiği zaman benim o korkan tarafım ona karşı çıkıyor. Evet, aynı şeyi talep ettiğimizi göremiyoruz. Göremiyoruz aslında. İşte. O yani galiba ilkeler ve özgürlük, yani ilkelerden çıkarak özgürlükleri düşünebilmek belki rahatlatacak bir süreç olabilirdi. Onu işte çok yaşayamıyoruz. Yani en azından yukarıdan gelen mesajlarda böyle bir şey olamıyor. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Change, and it's here they got the a spiritual thirst. It's here the family is broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Bizsiz Olmaz devam ediyor. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Ferhat Kentel, Şehir Üniversitesi öğretim üyesi. Onunla TESEV'in hazırladığı yeni anayasa sürecini izleme raporunu, ikinci izleme raporunu konuşuyoruz. Hocam ben şunu merak ediyorum aslında. Siz baktığınızda bu raporu hazırlayan birisi olarak veya ekip olarak baktığınızda bu komisyonun çalışmalarının, yani yeni anayasanın, uzlaşma komisyonunun çalışmalarının Türkiye'nin yakıcı sorunlarına çözüm olabilecek bir anayasa hazırladığını düşünüyor musunuz? Öyle bir tartışma var mı sizce? Yani evet, bir şekilde galiba onun etrafında dolaşıyorlar o yakıcı sorunları, ama o kadar çok dil sorununda bile anlaşamıyor ki oradaki gruplar. Yani işte vatandaşlığın tanımı, işte bir takım hakların tanımı, hak ve hürriyetler tanımında, yani bir takım kelimeler önemli. Çünkü her kelimenin ne kadar güçlü bir ayrım vasıtası olabileceğinin farkındalar. Yani her kelime bir mücadele aracı olduğunun farkındalar. Dolayısıyla herkes kendi kelimesini koymak istiyor. Mesela ne bileyim, şey düşün, işte en bariz örneklerden bir insan onuru. Evet. Lafı mesela işte yanlış hatırlamıyorsam MHP tarafından çok ciddi işte tepkiyle karşılandı. Çünkü onur kelimesi daha çok işte LGBT işte hareketinin, yani eşcinsel, gay falan bir takım hareketlerin kelimesi olduğundan hareketle onur lafı kullanılıyor. Onur yerine bir de bir şey daha eklediler falan. Yani orada bizim kafamızdaki etiketlere tekabül etmesin diye. İnsanlar kelimelerden korkuyorlar aslında. Evet. Yani siyasal partilerde tam onun şeyi belki yansıtıcı. Ne, bugünkü idam tartışmaları tam öyle bir şey değil mi? Yani her, belki işte AK Parti tabii belki daha da bariz bir şekilde bugün. Bir tür işte toplumun eğilimleri bunlar. Bol bol anket yapıp onun karar veriyorlar bir sürü şey. Birileri klasik şeydir işte, bu sallandıracaksa Taksim Meydanı'nda 5 tane adam, bak nasıl sorun kalıyor mu inanışı biraz popüler kültürde var olan, işte AK Parti veya başka partilerde bir ölçüde bu tür kendi tabanları olan insanların ortalama duyarlılıklarını oraya taşımak zorundalar. Yoksa rezil olacaklarını, yoksa kendi tabanlarına ihanet etmiş olabilecekleri gibi şeyleri söylüyorlar. Dolayısıyla bir tür bir kitleye oynamak, yani o işte kalabalıklara oynamak, ortalama kalabalığa oynamak gibi yani şeyler var. Aslında benim şöyle bir endişem var. Yani Neslihan'la bu programı hazırlarken pek çok anayasa önerisi veren sivil toplum örgütüyle burada konuşma fırsatı bulduk. Ve biz de tabii programdan önce o önerilere çalıştık aslında. Ve sizin de başta tespit ettiğiniz gibi şunu gördük. Mağdurların ortaklaşabileceği bir zemin ve aslında bu işe inanan pek çok aktivist, sivil toplum örgütü olduğunu gördük. Çok iyi çalışılmış öneriler olduğunu gördük. Ve bir umut bağlanıyor. Yani insanlar aslında mahallesindeki çevre sorununda, bir temizlik sorununda, LGBT bireyler yaşam haklarında, işte ana dilini konuşamayan Çerkezler de Kürtler de bu hakkı elde etmek için bu anayasa önerilerini hazırlıyorlar. Ama komisyon bu kelimelerde, yani bu insanların bu değerlerinde uzlaşamadığı zaman bir umut yitimi olabilir gibi geliyor bana ve ben bundan biraz endişe ediyorum. Aslında siz de başta büyük umutlarla başlayan bir süreç olduğunu vurgulamıştınız. Nasıl görünüyor size? Yani burada komisyon nasıl bir çıkış yolu bulabilir buna? Ya bu yani bana göre esas olarak tabii topluma, sivil topluma, sivil toplum örgütlerine, hareketlere falan çok büyük görev düşüyor. Ama işte orada da galiba bir metal yorgunluğu gibi bir şey var. Yani orada da biz çok spesifik bir takım özgül sorunlara çok fazla bağlanıp kalmış durumdayız. Tabii onlar da bir yandan çok haksız değil bütün bu sivil toplum örgütleri. Cezaevlerinde işte yüzlerce insan açlıktan ölmek üzere mesela. Yani bu dururken şimdi anayasadan konuşmak sanki lüks gibi geliyor. Ama ne yazık ki lüks değil aslında. Evet, bir yandan açlık grevinde bulunan insanların meselesiyle uğraşmak lazım. Onları gerçekten ölümden kurtarmak lazım. Böyle bir mesele var. Bir yandan tabii Kürt sorunu her gün dünya kadar can alıyor. Evet. Yani evet, o canlar, o ölümlerin durdurulması lazım falan, ama bir yandan anayasa çok büyük ölçüde bu işlerin bize bir tür çözüm, güzergah gösterebilecek bir metin. Ama gene diyorum, sihirli bir değnek değil anayasa. Yani her şeyle bir anda iyi bir anayasa yaptığınız zaman çözülmeyecek. Güney Afrika işte dünyanın belki en mükemmel anayasa hazırlama süreçlerinden birinden geçti. O kadar çok katılım oldu. İşte çok gayet özgürlükçü bir anayasa oldu. İşte geçtiğimiz ay içinde yanılmıyorsam, geçtiğimiz aydı galiba, işte onlarca işçiyi, grev yapan işçiyi polis taradı resmen. Evet, ulu orta yani. Ulu orta adam öldürdüler. Vahşi batı görüntüsünü olan bir şey. Demek ki anayasa halletmiyor bütün bu işleri. Ama galiba bütün o dediğiniz sivil toplum örgütlerinin yapması gereken bir şey daha var. Ya yani ben anayasa önerimi yaptım, günahı savdım da kalacak bir iş değil bu. Evet, gidip bir yerlerin kapısını aşındırmak lazım. Sürekli olarak medyayı anlatmak lazım. Çünkü medyada sonuçta işte bakın bir takım gazeteleri idam diyor mesela. Evet. Gazetenin derdi o. İdam edelim, halledip asalım. Bugün Ahmet Altan demişti yani aynen Red Kit'in o... Cenazeci bir adamı var işte asalım diyor ya da önce asalım sonra yargılayalım diyor. İşte şey o linç hakim kültürü, linç kültürü de kökeni şeydir onun işte. Linç diye bir adam vardır Amerika'da işte uzak vahşi batı. Adam önce hızlıca asar sonra da işte yargı yapılır karzalı. Yani önce öldürülür sonra yargılanır gibi bir şey. Böyle bir yerde galiba işte gerçekten yasaları falan çok zor belki böyle bir durum ama inatla... Evet, yasal hukukun üstünlüğünü sağlayacak bir anayasaya, işte güç ilişkilerini nispeten hafifletecek falan bir anayasa için bu sivil toplum örgütlerinin sürekli bir faaliyet yapması lazım. Yani Taksim atıyorum mesela, Taksim rezalet işte, bugün buraya gelirken geçtiğim yerler, o Taksim için eylem yapmak lazım, o Taksim için yapılan eylemi de anayasayla mesela bağdaştırmak lazım. Tabii. Yani orada bir anayasa lafını etmek lazım. Bu çünkü birilerinin güç ben yaptım oldu diyebileceği bir ruh halinden çıkartabilecek bir belgedir çünkü anayasa. Evet, aslında orada sivil topluma dediğiniz gibi çok büyük bir görev düşüyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde katıldığım bir toplantıda Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na danışmanlık yapan bir kişi şeyden bahsetti. İşte gelen önerilerden birinde bir kadın demiş ki ben çocuğumun hastalandığında hastaneye bedava götürülmesini istiyorum demiş önerisinde. Hı hı. Adam da biraz küçümseyerek hani bu anayasayla ne alakası var ki böyle bir önerinin. Şimdi... anlaşılan hani komisyonun içinde çalışan danışmanlar bile bunun ya da Taksim Meydanı'nda olanların anayasal haklarla bir ilişkisini kuramıyorlar. Demek ki sivil topluma burada gerçekten çok büyük bir görev düşüyor. Tabii mesela yani tabii doğrudan birebir her sorunumuza anayasanın bir maddesinin doğrudan çözüm getirmesi falan böyle bir şey yapacak imkanımız yok. Bir daha şunu da unutmayalım. Anayasa hani kutsal değnek falan, sihirli değnek değil diyoruz ya. Bir daha şunu da söyleyeyim. İdeal bir anayasa yok zaten. Hı-hı. Yani anayasalar sürekli ilerlemek zorunda. Yani genetik teknolojilerinin işte ahlakımıza, etiğimize nasıl etkiler yaptığı bugünkü meselemiz. Dolayısıyla ancak bugünkü anayasada girebilir. 10 sene önce giremezdi. Şartlar değiştikçe hükümler de değişiyor. 20 sene sonra başka bir şey olacak dolayısıyla. Yani bir de ayrıca toplumlar güç ilişkileri içinde inşa olunan yerler. Yani bir takım insanlar daha güçlü. Tabii ki onlar daha fazla dayatacaklar. Bu iyi olacak anlamında söylemiyorum. Ama gücüm oranını da yansıtabileceğim ben bunu. Öyle mutlak herkes hadi gel müzakere ettik, anlaştık diye bir şey öyle bir şey olmayacak. O hayali de bırakalım. Dolayısıyla mümkün olarak işte iyi bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ama galiba bir yandan da işte bu anayasada nasıl diyeyim? Gerçekten o taksi meselesi, o kadının söylemiş olduğu işte hastaneye bedava gitmek istiyorum diyen kadın meselesinin örneğin şurada bir yerde bağlayabiliriz. Bu bir devletin vatandaşa duyduğu saygının ifadesi diyor aslında o kadın. Evet. Yani o zaman şu, evet gerekirse hastaneleri özelleştir atıyorum. Evet bir takım devlet hastaneleri kalsın ama her halükarda insana saygı duyan bir devlet olsun burada. Dolayısıyla kadın onu söylüyor aslında. Yani o kadın bizzat anayasa madde girsin demiyor. Dolayısıyla öyle bir madde koyarsınız ki o kadın parasızsa işte örneğin hiçbir imkanı falan yoksa bile... O hastane kapılarında kalmayacağını garanti eden bir anayasa sosyal örneğin. Sistem, bir sosyal devlet örneğin. Sosyal devlet beni korusun diyor. İşte Taksim birileri gelip belediye 3-5 tane kendi adam kendine karar vermesin. Beni İstanbullu olarak bana saygı göstersin. Özellikle İstanbul'u tüketen şey Taksim'i kullanan insanlara bir şey sorsun. Evet. Yani bu galiba işte Taksim için bir madde olması gerekmiyor. Ama genel olarak Diyarbakır'da, Bilecik'te, İzmit'te ya da Hakkari'de ne bileyim Erzurum'da fark etmez yani. Ve İstanbul'da bir takım insanların... Şehirlerin, kent yöneticilerin almış oldukları kararlara katılma hakkını versin örneğin. Evet, aslında bu genel ve büyük bir sorun sanırım. Tabii. Yani anayasada da görüyoruz ama diğer bütün kararlarda da görüyoruz. Aynen. Yani sivil toplumun ve toplumun kararlara katılımı sorunlu gözüküyor genel anlamda. Aslında TSM'in raporu da sivil toplumu belki bu göreve tekrar davet ediyor. Evet, galiba bu mesaj varsa eğer, evet bu raporun galiba en önemli taraflarından biri o yani. Biraz tutmak yani işte bunu yaptınız ey sivil toplum ya da devlet, siyasal partiler bunu yaptınız deyip biraz tekrar çağırmak, güncel tutmak. Peki insanlar çalışmalarınızı nereden izleyebilirler? anayasaizleme.org sitesinden izleyebilirler bunları. Çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin ne yazık ki sonuna geldik. Umarız önümüzdeki dönemdeki çalışmalarınızı tekrar takip edebiliriz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.